Uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden zijn meerdere mensen gearresteerd. Volgens Omroep Friesland gingen aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen met elkaar op de vuist. Volgens de politie gaat het om zo'n 30 tot 40 mensen. Omdat er ook meerdere mensen op het spoor zouden lopen, werd het treinverkeer van en naar Leeuwarden korte tijd stilgelegd. Burgemeester Halsema heeft 3 geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. Het hoofdkantoor van Surrey Chains in Rotterdam werd 2 maanden geleden door de politie binnengevallen. Toen werden 5 personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel. Het kabinet heeft een besluit genomen over details van de zogenoemde spreidingswet. Die gaat over de verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. Zo moeten gemeenten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken. Het komt neer op gemiddeld 115 asielzoekers per gemeente. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 3 maanden de tijd om een plan in te dienen. Als er dan nog een tekort is, moeten provincies op zoek naar extra plekken. Mochten er na 8 maanden nog geen plekken zijn gevonden, dan komt staatssecretaris Van der Burg met een dwingend plan voor provincies. Almere City is door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Ze wonnen na verlenging in een thuiswedstrijd met 3-1 van SC Eindhoven. 4 dagen geleden had Almere in Eindhoven met 1-0 verloren. In de tweede ronde treft Almere City VVV Venlo of Willem II. Het weer, vannacht is het vrij helder bij 2 tot 9 graden. De komende dag volop zon. Het wordt rond de 17 tot 23 graden. Ook zondag warm en zonnig. Maandag weer wat frisser, maar daarna geleidelijk weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, Tjitske, waar woon jij? Woon jij in een volksbuurt? Ja, ik woon ook in zo'n volksbuurt. Zeker, ja. In zo'n volksbuurt. In zo'n volksbuurt, ja. Zo een als beschreven in de podcast van Robin. Ja, en hoe word jij aangekeken door je buurtbewoners? Nou, ik heb het idee dat ze heel welwillend en vriendelijk zijn. Maar, dat dacht jij ook. Je weet het maar nooit natuurlijk. Nee, ik denk dat het over het algemeen best goed gaat. Maar moet ik wel zeggen dat ik daar ook echt mijn best voor heb gedaan. En wat is je best doen? Toen ik er kwam wonen 7 jaar geleden, toen heb ik het eerste jaar geen gordijnen genomen. Dat was mij ook geadviseerd, van laat dat zitten, zodat ze even lekker bij je naar binnen kunnen kijken. Dat meen je? Ja, en ik ben heel actief praatjes gaan maken op straat. Dus ik heb echt mensen aangesproken bij de vuilnisbakken. En, oh, wat goed. Ja, ja. En dat is een volksbuurt in Amsterdam? Ja, Amsterdam-Noord. Amsterdam. En Robin, jij zit in een volksbuurt in Amersfoort. Ja. En heb jij wel gordijnen genomen het eerste jaar? Nou, we hadden een bovenwoning. Oh. En dat is echt een handicap als je in een volksbuurt woont. Want dan het leven speelt zich af in de voortuintjes en op straat. En ja, dan ben je daar niet. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Nou, hoe werkt Vink? Iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit. Zij vertellen hoe zij hun podcast hebben gemaakt. Geef een kijkje in de keuken. Ze luisteren naar elkaars podcast. Ik zelf tip ook nog een podcast waar ik zelf enthousiast over ben. En daar hebben jullie dan ook weer naar geluisterd. Dus jullie hebben naar 2 podcasts geluisterd. Ja. Want die van jezelf heb je natuurlijk al gehoord. En aan het eind van dit uur ben je, als het goed is, 3 podcastluistertips rijker. Nou, en mijn 2 gasten, die hoorden ze al. Dat zijn Robin de Wever van Welkom in de Volksbuurt en Tjitske Musche van De Jurk en het Scheepsvrak. Fijn dat jullie er zijn. Hoi. Kennen jullie elkaar al wel? Nee, we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Oh, nee. En nu hebben jullie, dat hoor ik heel vaak, al het gevoel dat jullie elkaar al heel lang kennen. Ja. Zeker. Zeker, want ik heb natuurlijk net heel uitgebreid naar zijn podcast zitten luisteren. Dus zijn stem was me al heel vertrouwd. Dat blijft raar, hè? Dat je dan zo die stem in één keer terug hoort. Het gezicht is nieuw, maar de stem die ken je al. Ja, ja. Ja. Ja, want Robin, je bent journalist. Je maakt verhalen in de podcast voor NPO Radio 1, Podimo en In Opdracht. Je vond het belangrijk dat we ook even zeggen dat je in te huren bent. Ja, want hoe zit het? Zeg er dan maar bij, toch? Ja, precies. Ja, bel me vooral als je wat hebt. Ja. Want zeg jij ja tegen iedere opdracht? Of heb je ook wel eens dat je denkt van, nou, dit hoor ik gewoon niet. Hier kan ik geen podcast van vrouwen. Dat laatste, ja. Ja, ja, zeker. Ja. En ik moet zeggen, het gaat goed, dus ik kan dat ook doen. Dus dat is fijn. Ja. Ik krijg allerlei belletjes. Leuke ideeën, daar ga ik altijd mee. Maar wat maakt het dat je denkt van, ja, hier kan ik niks mee? Dit is geen podcast? Nou, een podcast moet wel... mensen vinden hun eigen werk vaak snel interessant. En ja, ik had laatst ook met iemand over binnen een ministerie. En die zei, ja, we hebben hier ook ambtenaren die dan met elkaar praten. En ja, als ambtenaren onder elkaar vind je dat heel interessant. Maar als buitenstaanders vinden dat vaak niet. Dus je moet ook echt nadenken, welk probleem heeft het publiek? En hoe gaan wij dat oplossen? Of wat kunnen we bieden? Wat kunnen we vertellen? Wat mensen echt interessant vinden. Ja. Jitske, heb jij daar nog gedachten bij? Ja, dit herken ik wel. Ja. Ik ben ook in te huren en wordt ook regelmatig gebeld met of bedrijven die dan een interne podcast willen over wat ze aan het doen zijn. Ja. En nou, prima, maar dat, ja, ik heb daar dan gewoon geen zin in. Nee, ik ga pas aan van een verhaal, van een goed verhaal. En van een onderwerp waar ik meteen van denk, ja, hier ben ik zelf nieuwsgierig naar. Anders wordt het niks en heb ik ook geen zin om aan de slag te gaan. Nee, ik heb vaak dat mensen naar me toe komen van, ja, ik heb een hele leuke vriendengroep en we zouden heel graag een podcast willen beginnen. En dan luister ik eventjes en denk, ja, begin maar gewoon een WhatsApp-groep. Ja. En doe dan gewoon met voice WhatsApps, weet je wel. Want ik weet niet of mensen hierop zitten te wachten. Nee. Maar goed, Robin, je maakte ook de podcast God's President. Heb ik je ook al eerder over geïnterviewd voor EO en Radio 1. Volg je het nog een beetje, Trump? Ik ben wel een beetje afgehaakt eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik denk heel veel andere mensen ook. Ja. Maar. Ja, kijk, het was natuurlijk heel heftig wat er een paar jaar geleden gebeurde. Maar het ging over de Amerikaanse Bible Belt, ja, hè? Ja, precies. Het ging over... ik ging naar Mississippi, waar christenen wild enthousiast waren geworden van Trump. Wat heel eigenaardig was, want ze hadden net decennia lang zeden gepreekt en alles moest netjes, et cetera. Ja. En toen kwam er iemand van bij die precies het tegenovergestelde was. En toen werden ze wild enthousiast. Nou, daar ging die serie over. En er was toen zo, in die periode, 2016, een soort van... Dat bleef maar aanzwellen, dat vreemde. En dat begreep je niet. En dat was ook heel smakelijk eigenlijk wat er allemaal gebeurde. Dus nou, daar ben ik toen bovenop gedoken. En ik moet zeggen, op een gegeven moment werd het ook wel gewoon een herhaling. En werd het ook gewoon sleets. En werd het ook gewoon stom vervelend, vond ik wel. Ja. En toen ben je afgehaakt? Ja, ik volg nog wel een beetje, maar ja. Misschien ga ik nog een keer terug. Ik weet het niet. Ja. En je maakt ook de podcast Het Gevaar op de Zeebodem. Dat is wel leuk. Dat is een beetje jullie link. De zeebodem. Ja, de zeebodem. Ja, we zitten allebei de bodem van de zee te krauwen. Ja. En dat ging over 3 datakabels die vanuit Amerika in Zandvoort aan wal komen. En dat is het mooiste. Het heeft geleid tot Kamervragen. Ja. Dat is toch het mooiste? Dat je, dat wat je met een podcast kan bereiken als het echt een stap verder gaat zetten. Ongelooflijk. Ik werd gevraagd door Podimo van, heb je nog ideeën om ergens in te duiken? Dat ben ik toen gaan doen. Ja. Ik dacht, ja, die kabels, dat is misschien wel iets. Maar ik wist er helemaal niks vanaf. Toen ben ik erin gaan duiken. En toen bleek dus dat er zijn in totaal 8 kabels tussen hier en Amerika. Als je die doorknipt, dan totale maatschappelijke breakdown. Dan gaat echt alles naar de kloten. En die liggen gewoon op de zeebodem. Daar kun je met je bootje ook bij. Daar hoef je echt geen moeilijke apparatuur voor te hebben. Ik ben echt heel die dingen aan het spoilen nu. Maar goed. ik ben het huisje gaan zoeken waar het aan land kwam. Nou, en misschien heb ik het wel gevonden. Ja. Oh ja, heel goed. En je nieuwste podcast en waarom je ook hier in Podimo. Je kunt het overal luisteren. Oh, het is nu goed voor iedereen. Heet de dingen waar het onderdeel van is. Ja. Ja, en ik vind ook echt dat een goed verhaal moet voor iedereen bereikbaar zijn. Toch? Vind Zeker. Ik ook. Ja, nu je nieuwste podcast. Welkom in de Volksbuurt voor Radio 1 en Omroep Max. Hoe ontstond het idee voor deze podcast? Nou, ik woon sinds 2009 in de buurt. In het Soesterkwartier in Amersfoort. Ik weet niet, hadden we dat al gezegd? Nee. Soesterkwartier in Amersfoort, dat is een buurtje achter het station. Oude Volksbuurt, heel de tijd, hele tijd een toch wel een soort van achterstandsbuurt geweest. Een moeilijke buurt. En ik hoorde op een gegeven moment van dat wordt gepraat over juppen en over nieuwkomers. En ik dacht, nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik dacht gewoon, ik heb ook wel gezien dat daar juppen wonen. Ik bedoel, ik ben er zelf heen. Ja. Ik heb ook wel gezien dat daar heel veel andere soort mensen wonen. Echte volksbuurters. En ik dacht van, nou, dat is allemaal prima naast elkaar. Contact wat ik met mijn buren heb is ook prima. En toen bleek dus wel dat er gepraat werd en gemopperd werd. En dat wij juppen ook van heel veel dingen de schuld kregen. En je had van jezelf dus niet eens door van, ik ben een jup. Nee, dat weet ik wel dat ik dat ben. Jong urban professional, dus jonge hoogopgeleide stedeling of zo. Ja, dat ben ik wel. Maar ik wist ook niet dat dat zo gezien werd. Als in dat dat opgemerkt werd en dat er ook wat van gevonden werd. Ja. En dan ga je er een podcast over maken. Wat wilde je met de podcast vertellen? Ik was heel benieuwd, wat er gebeurt er in zo'n buurt als daar Want ik zag die huizenprijzen al maar stijgen. Ik bedoel, ze waren al pittig toen ik er kwam wonen in 2009. Maar ja, het is nu echt minder dan 4 ton hoef je het niet te proberen. En dan moet je voor 4 ton moet je echt nog veel klussen aan een tussenwoning. 5, 6, 7, 8. En dan woon je dus in een volksbuurt in een huis van 100 jaar oud. Ik was benieuwd, hoe is dat nou voor de rest van de buurt? En ja, het spreekt voor zich dat er ook in de buurt een hele hoop mensen wonen voor wie dat echt totaal onbereikbaar is. Voor wie het echt wel ophoudt bij 2,5 ton of minder. Dus ik was benieuwd, hoe is dat voor hen? En daar bleek wel een hoop pijn te zitten. Ja. Een fragment uit de eerste aflevering waarin je in gesprek bent met buurtbewoners Marco en Anita over wat de verjupping van de wijk voor hen betekent. Ik kon dat huisje kopen, ik woon hier aan de overkant, voor 162.000 euro. Dan praat ik over 18 jaar terug. En verderop is het huisje verkocht voor 364.000 euro. En er stonden ze handje klappen de woonkamer te doen. Het is gewoon een koehandel wat er gedreven wordt. En ik vind het gewoon schandalig. En wat krijg je? Je krijgt de juppen, wat uit Amsterdam, uit Lelystad vandaan komt. Die zitten hier centraal. Juppen. Later zal ik in de Dikke Van Dalen lezen dat hij jup definieert als jonge stedelijke carrièremaker. Jong urban professional. En ik snap hun ook, hè? Want in Amsterdam is het niks meer te betalen. Dus die komen automatisch komen ze hier. Hè? Maar de huizenmarkten worden hier wel voor onze jeugd zo ver opgedreven dat het niet meer te betalen is. En dat stuit heel erg tegen het bos hier in het Soeskwartier. Anita gaat overeind zitten. Je hebt een tweedeling in de wijk. Iedereen die loopt te gillen van ze willen wat doen aan die tweedeling. Maar de tweedeling wordt alleen maar groter. Als ik een verjaardag vier van mijn dochter of van mijn zoon. Nou, mijn zoon die heeft altijd van die hele grote boksen staan. En de herrie gaat op levensgevaarlijk. En wij doen altijd standaard briefjes bij de buren door de brievenbus. Van, we hebben die en die datum, we hebben feestje. Je hoort de buren daar niet over. De oude mensen. De mensen die er nieuw zijn komen wonen, die gaan de politie bellen. Mijn zoon die zit met een JBL-boksje, zo'n kleintje. Met zijn telefoon. Zit hij zomer, op een zondag. Zit hij voor in de tuin. Zit hij muziek te draaien. Nou ja, hoe hard gaat een telefoon? Qua geluid. En er werd, op een gegeven moment werd ik gebeld door mijn zoon van... je moet naar huis komen, want de politie komt eraan. Ik zei, waarvoor dan? Ja, ik heb mijn JBL-boksjak buiten staan. Er werd gewoon door een van de nieuwe bewoners die verderop daar woonde... werd er gewoon de politie gebeld. Dat is echt het verschil wat je hier in de wijk hebt. Als ik last heb van mijn buren, loop ik naar mijn buren toe van... joh, hè, kan het wat zachter, kan je het aanpassen of wat dan ook. Praat je met de buren. De mensen die hier niet vandaan komen, die gaan gelijk politie bellen. Want die hebben toch al zoiets van... hè, Soeskwartier valt onder het woordje asociaal. Een fragment uit de eerste aflevering van de podcast Welkom in de Volksbuurt, gemaakt door Robin de Wever. Wat vond je ervan, Jitske? Je hebt geluisterd? Ja, ik heb met veel plezier geluisterd, moet ik zeggen. Ja, het fenomeen is niet nieuw voor mij natuurlijk. Nee. Ik ken ook een mooie documentaire van Maartje Duin, die eigenlijk ook over dit onderwerp gaat. Ja. Moord en brandbuurt, over de Spaandammerbuurt in Amsterdam. Maar wat ik leuk vind aan de serie van Robin is dat het is een soort mozaïekvertelling. Hè? Dus elke aflevering hoor je een ander aspect van wat daar aan de hand is. En je krijgt echt het gevoel dat je in die buurt bent bij de mensen thuis. Dus dat, fijne podcast. Een hele mooie podcast. En wat ik me nog wel afvroeg van... ik heb ook als verslaggever gewerkt... en dan vond ik het altijd best wel lastig om een reportage te maken in mijn eigen wijk. Nou. Toch? Want het komt wel heel dichtbij en je moet toch verder met die mensen? Je moet verder met die mensen, ja. Heb je daarover nagedacht van tevoren van... is dit wel slim om in mijn eigen buurt dit te gaan doen? Ja. Heb ik erover nagedacht. En ik heb ook al mijn vrouw moeten overtuigen. Omdat je toch een knuppel in een hoenderhok gooit. En de hele buurt luistert het nu. Ja. Daar ben ik wel achter gekomen. Ik hoor dat het in allerlei buurt-apps, buren-apps rondgaat. En welk gedeelte van de buren dan? Ja, wel de juppen. Ja, dat hoor ik wel. Ja, misschien ook in andere groepen. Daar heb ik ook minder contact mee. Dus dat zou ook wel kunnen. Dat het, je zou eigenlijk een soort vertoning moeten organiseren in het buurthuis of zo. Ja, dat je ze meekrijgt. Ja. Ja, dat wil ik. Ik wil heel graag dat er van alle kanten van de buurt geluisterd wordt, inderdaad. Ja. Ja. Een fragment uit de tweede aflevering waarin we Gregory horen. Misschien moet je Gregory eventjes introduceren. Ja. Gregory is een van de vele mensen, naar ik begrijp, die... geen huis kunnen vinden. En hij was getrouwd, heeft 4 kinderen. Hij is nu gescheiden en hij zit nu met die 4 kinderen thuis. Maar wel in het huis van zijn moeder. Want hij heeft geen eigen huis. Je reageert overal of je staat zoveel op 500 of 800. Je probeert en ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen? En iedereen zegt, ja, je moet luisteren, reageren of soes. Maar ja, als ik in mijn eentje was, had ik gezegd, oké, nou, ik heb 4 kinderen wat hier op school en mijn werk sowieso. En dat schiet ook niet op. Dan moet ik ten eerste 3 uur al in de nacht opstaan om mijn kinderen hier al af te zetten en dan naar mijn werk. En dat schiet ook niet op. Het is gewoon heel erg vermoeiend, dus ja. Dus blijven reageren, maar je komt nergens in aanraking. Gregory is niet de enige in de buurt, zegt hij. Nee, absoluut niet. Er zijn nog meer mensen zoals ik. Er zijn zat mensen die in Soesterkwartier bij hun ouders inwonen. Hiernaast, die woont nog bij de papa en de mama, ook met een kindje. Op het pleintje bij haar voor de deur staan wel een paar sociale huurwoningen leeg, zegt Peppy. Die worden gerenoveerd. Ja, vroeger zou ik het kraken, hoor, dat meen ik echt. Je wil niet weten hoeveel huizen ik in mijn leven heb gekraakt. Echt waar. Het interesseerde me niet. Ik moet toch een dak boven mijn hoofd hebben? Kraken voor Gregory. Ja, nou, ik ben ervoor gestaat, hoor. Dat meen ik echt. Kijk, dat moet allemaal goed gedaan. Dan moet je klusjesman voor hebben, om huizen te kraken. Dat moet je niet aan mij vertellen, hè? Aan jou niet vertellen, hoor. Dat interesseert me niks. Maakt niks uit. Beppi vraagt me waar ik woon. Dus ik zeg, nou, daar en daar. Oh, daar, zegt ze. Wat mooi. En ik voel me schuldig. Dat ik wel een huis heb en dat we daar met z'n vieren in wonen, in plaats van met z'n zessen. Nee, is niet nodig, zegt Beppie. Heerlijk toch, zegt ze, dat jullie zo'n mooie plek hebben. Toch de mensen together. Ja, dat vind ik leuk. Ja toch, leven Soesterkwartier. Ja, mooi. Een fragment uit de tweede aflevering van de podcast Welkom in de Volksbuurt. Ja, het is dus eigenlijk een portret van een volksbuurt, maar als je het helemaal afpelt, gaat het natuurlijk over de problemen op de woningmarkt. Ja. Ja, en over privilege. En over hoogopgeleide en praktisch opgeleide. Want ik kwam er ook wel achter dat, ben ik met experts gaan praten natuurlijk. En ook met mensen in de buurt. En dan kom je erachter dat het, kijk, ik zie dat niet. Wij zien dat niet, zou ik misschien wel kunnen zeggen. Maar wij weten, als ik een stukje veldje voor mijn deur heb en ik denk ik wil daar wat mee, dan kan ik op de site van de gemeente wel ongeveer vinden hoe ik dat moet doen, bij wie ik moet zijn, formuliertjes invullen. Als ik vragen heb, kan ik dat wel even regelen. Als ik er niet helemaal uitkom, is er vast wel iemand via die misschien wel bij de gemeente werkt. En kan ik dat allemaal zo voor elkaar krijgen. En wij kunnen zo ook een beetje, nou ja, de buurt naar het hand zetten klinkt wat zwaar, maar je hebt wel meer grip op de buurt als je die kanalen, als je daar je weg kan vinden. Ja. En ja, dat heeft een gemiddelde volksbuurt er niet. En dat is ook wel een soort scheefheid, waarmee je niet alleen maar daar komt wonen. Dan wordt al opgemerkt van, hé, die is hier nieuw gekomen. En dan heeft die ook nog betere toegang tot middelen om de buurt, nou ja, naar zijn hand te zetten, zeg maar. Ja, nou, dan moet ik zeggen dat bij mij in de buurt, dat ze daar wel vanuit de gemeente best wel, volgens mij, mee bezig zijn geweest om dat toegankelijker te maken. Dus dat je dan buurtbudgetten hebt en er wordt echt flink geflyerd van, kom dan naar het buurthuis en dan kun je bespreken waar dat geld uitgegeven aan moet worden en zo. En nog steeds zal het zeker makkelijker zijn voor iemand die hoog opgeleid is om dan de wegen te vinden, maar dat er wel bewegingen zijn om dat makkelijker te maken. Ja, dat is wel. Dat merk ik ook wel, hoor. Er is de afgelopen 10, 15 jaar ook al hoop veranderd op dat gebied. Ambtenaren zien het ook wel. Maar ik zag ook wel een beetje het onvermogen van ambtenaren om, ja, je denkt toch op je eigen manier. En dan is het toch altijd moeilijk om iemand die echt anders is en ergens anders vandaan komt, echt moeilijk, echt goed te begrijpen. Ja. Maar goed, maar er wordt inderdaad wel aan gewerkt. En ik ben ook bij de gemeente zo mensen ontmoet echt van goede wil. Die dit ook zien en denken, we moeten hier wat mee. Ja, ja, wat ik mooi vind in de podcast is dat eigenlijk de luisteraar, toch? Ja. Dat de luisteraar eigenlijk, ja, via jou de buurt beter leert kennen. Want je hoort ook jouw verbazing af en toe. Dat er kwartjes vallen bij jou. Ja, dat vind ik heel mooi als luisteraar. Bijvoorbeeld één scène die ik heel aansprekend vond, was de directeur van de school in die volksbuurt. Die dan heel mooi schetst van, ja, hoogopgeleide kinderen. De kinderen van hoogopgeleide ouders, die komen niet naar de school. Maar ze spelen wel 's middags op dit speelpleintje. Ja. En dat geeft natuurlijk heel mooi weer van hoe hoe scheef het is. Scheef het is. En ik vond het ook alweer goed om te horen over de woningcorporaties. Hoe dat ook alweer werkt. En hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Ja, hoe het bedoeld was, hè? Ja. Goed, ik vond het, was ook wel een eye-opener voor mij inderdaad. Ja, hoe het eigenlijk bedoeld was, een woningcorporatie. En hoe het toch wel echt uit de hand gelopen is, ja. Ja, want hoe het ooit bedoeld was, was gewoon een organisatie waar dus ook bewoners konden meepraten en invloed konden uitoefenen. Ja, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Ik vind echt zonde is dat. Ja. Ben je heel anders naar je buurt nog gaan kijken? Ja. Ben je er met meer plezier gaan wonen of met minder? Met meer plezier. Meer. Ja, want ik. De serie begint met vuurwerk. Dat is verschrikkelijk, altijd wou ik zeggen. Maar ja, ik vind dat verschrikkelijk. Dat die gaat van alles kapot. En het is echt heftig. Ik zie soms wel eens hondenpoep in de straat. Er wordt soms wel eens, weet je, mensen die tegen elkaar zitten te roepen, links of rechts. Dat is ook echt niet dagelijks aan de hand. Maar je ziet soms wel eens lompheid bij ons in de buurt. En het is dan heel makkelijk om te denken, en ik hoorde van de week iemand anders die het ook zo dacht, dat de vibe is. En dat het ook een beetje een wat onvriendelijke vibe zit. Terwijl als je met de mensen langs gaat, je hoort bij Gregory en zijn moeder. En zo heb ik veel meer mensen gesproken. Er is zo gigantisch veel vrijwilligerswerk. Er zijn mensen die hoeven maar, weet je, iemand breekt zijn arm en de halve buurt komt helpen. Er is echt gezelligheid en sociaal netwerk en warmte die ik eigenlijk ook wel mis. Hoe goed ben jij geïntegreerd, Tjitske, in jouw volksbuurt? Ja, ik woon in een buurt en ik woon een beetje aan de buitenkant van de buurt. Ik denk dat uitmaakt. Als je echt in de harde kern woont, dat het dan misschien wat ingewikkelder is. Dat heb ik ook, ja. Dus met mijn buren in de straat heb ik prima contact. En tegelijkertijd, ik hoor jou hondenpoep zeggen. Dat is bij ons in de buurt ook een dingetje. En dat is iets waarvan ik zou daar heel graag iets aan doen. Ik heb een groot grasveld voor de deur, maar daar ligt dus heel veel hondenpoep. Dus mijn kinderen kunnen daar niet voetballen. En denk, ja, het is toch eigenlijk zo zonde dat hier zo'n mooi grasveld is, maar we maken er geen gebruik van. En wie er wel gebruik van maken, zijn de mensen met de honden, wat vaak de oudere bewoners zijn uit de buurt. En ik durf dat dus niet zo goed aan te kaarten. Nou, ik heb het tot nu toe gelaten dat ik dacht, dit is dan hun terrein en hier moet ik me bij neerleggen. Ja. Een beetje laf misschien. Maar misschien dezelfde reden waarom ik heb ook ooit, toen ik er kwam wonen, nagedacht van, zal ik hier een serie over gaan maken? Oh ja? Ja, en ik heb dat dus niet aangedurfd. Ik dacht, ik wil toch liever dan een beetje semi-anoniem in mijn buurt wonen en niet de journalist zijn. Ja. En niet weten wat daaruit naar voren kan komen, waardoor je wat minder vriendelijk. Sommige deksels wil je niet optillen ook, hè? Nee. Precies, ja. Trouwens, wat je zei over hondenpoep. In aflevering 4, ik ga ook nog naar Amsterdam-Noord en naar Zwolle. Naar jouw wijk. Ga je naar haar wijk? Ja, ik woon in Noord. Oh, nou, dan gaan we straks even over hebben als de microfoon uitstaat. Waar precies. Maar ik ga naar Amsterdam. Ik kom gewoon naar jouw buurt. En daar legt een vrouw, een oude bewoner, haar fijn uit haar kant over hondenpoep. En dat die honden daar gewoon. Dus ook wel echt eye-openers. Ja. Heb je inmiddels gordijnen, Tjitske? Inmiddels heb ik gordijnen, ja. Okay. muziek, jij wilde Sophie Straat horen. Ja, heel toepasselijk. Zit in die Amsterdam-aflevering ook, ja. En waarom dit nummer? Hey Yvonne? Meer de keuze voor het album eigenlijk. Ik vind het gewoon het is een heel grappig nummer. Met een beetje behoorlijk Dr. Anders P-achtige vibe. Mm-hmm. En zij is dan eigenlijk een album of een EP gemaakt over gentrificatie. Want dat is dit. Dit fenomeen heet gentrificatie. Zij heeft dat ook gezien in Geloof in de Pijp. Zij kan daar zelf ook niet meer wonen nu, terwijl ze daar wel eens opgegroeid. Mm-hmm. Dus het is echt een, het is haar leven. My father heeft een nieuwe baan, dus ze doen me weer met lachen. En een traan, haar buik sloot er meer. Oost, west, thuis, west. Papa, hou je nog van mij? Je bent alsmaar gestrest. Oude bewoners opzij. Je bent alsmaar gestrest. Oude bewoners opzij. Ik kan het niet alleen. Weer een nieuwe plek. Wil terug naar op top 1. Reality check. Yoga trainer. De week is weer begonnen. Van Sophie Straat. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn Tjitske Musche van De Jurk en het Scheepsvrak en Robin de Wever van Welkom in de Volksbuurt. Tjitske, je bent tv, radio, podcastmaker, maker, programmamaker. Ja. En directeur van Oorzaken, een internationaal podcastfestival dat volgend weekend plaatsvindt in Amsterdam. Even voor de mensen die niet weten wat Oorzaken is. Ja, wie richt je? Oorzaken is een platform voor verhalende audio. Dus dat zijn de podcasts zoals Robin en ik ze maken. Mm-hmm. Maar ook geluidswandelingen, performances waarin audio een belangrijke rol speelt. Theater waarin veel audiodingen zitten. En we hebben een podcast academy die we elk jaar organiseren. En een festival dat om het jaar plaatsvindt. En dat is dan 4 dagen lang in het theater en op straat luisteren. Samen luisteren naar dit soort verhalen. Want ik denk dat tegenwoordig... kijk. Iedereen luistert podcast, zeg ik maar even gemakkelijk. Het is natuurlijk niet helemaal waar, maar goed, heel veel mensen luisteren podcast. Maar we luisteren dat allemaal alleen op de fiets of tijdens het koken. En ik denk dat het heel waardevol is om het samen te luisteren en het er ook over te hebben. En dat het iets toevoegt aan je ervaring als je dat in een donkere theaterzaal luistert of als je wandelt samen over de stoep terwijl je naar een verhaal luistert. Ja. En je kunt natuurlijk heel goed zien hoe populair de podcast wordt in de loop der jaren. Ja. Zie je dat ook inderdaad aan de bezoekersaantallen? Ja, het is grappig, want het eerste festival in deze vorm was in 2016. En toen was podcast in Nederland in ieder geval nog super marginaal. En nou ja, weinig mensen die dat kenden. Dus naar het festival kwamen vooral radiomakers die daar nieuwsgierig naar waren. En door de jaren heen zie ik dat het een veel breder publiek is. Dus dat gewoon mensen die het leuk vinden om een avondje naar het theater te gaan of naar een expositie, dat die ook naar het festival komen. Ben je wel eens geweest, Robin? Nee, maar ik wil super graag. Mag ik een oproepje doen? Aan mijn vrouw? Ja? Helene, zou je alsjeblieft vrijdagavond of zaterdag nog één keer op de kinderen willen passen en dat ik dan naar Oorzaken kan? Oh nee, ik dacht echt heel romantisch van dat je met haar ging mee uitvragen. Ja, ze mag ook mee. Maar dan moet ze wel oppas regelen. Je wil gewoon een oppas. Helene wil je oppas regelen, zodat je mee kan met Robin. Ja, precies. Dat zou wel de leukste zijn. Ja, toch? Ja. Ja, dat was heel romantisch geweest. Ja. Maar Robin, eigenlijk moet jij die oppas regelen. Ja, klopt. En het thema is tegenpolen. Ja. Hoe kom je op dat thema? Want juist in deze tijd van verbinding. Ja, ja, nou daarom. Zo grappig, want dit thema hebben we al een jaar geleden bedacht of zo. En toen kwam ineens die Sieren-campagne van... ging ook over tegenpolen en verbinding en bla bla bla. We hebben daarvoor gekozen omdat ik het belangrijk vind om een maatschappelijk thema ook in het festival te verweven. En dit is nou eenmaal een belangrijk thema wat er aan de hand is. En ik denk dat audio heel goed in staat is. Het is natuurlijk super intiem. Mm-hmm. Als maker weet ik dat je naar mijn gevoel dichter bij iemand komt dan wanneer je er met een televisiecamera op staat. Dus dat je verhalen krijgt die dichter bij de mensen zelf liggen. En ook het luisteren daarnaar is... Je komt echt in iemands hoofd. Dus we hebben gezocht naar in de keuze van wat we presenteren daar, naar verhalen die andere perspectieven laten zien. En dan de podcast, de laatste podcast die je hebt gemaakt, De Jurk en het Scheepswrak. Kun je vertellen waar het over gaat? Ja. Het is eigenlijk ontstaan bij een Arnold van Brugge, een filmmaker, een tesselaar. En die begon 4 of 5 jaar geleden met een televisieserie over een scheepswrak dat gevonden was bij Texel. En dat was een 17e eeuws wrak. In 2016 werd dat bekendgemaakt, dat het daar gevonden was. En dat was opgedoken door duikers op Texel. Ik mag geen amateurduikers zeggen, het zijn hobbyduikers. Mannen die elke dinsdag bij de duikclub samenkomen en gaan duiken, en die vonden daar dat wrak en hebben daar dingen uit naar boven gehaald. En dat waren hele bijzondere goederen. En ze bleken uit de 17e eeuw te komen. Het waren hele chique dingen, dus je moet echt denken aan gouden knopen, kaftans, tapijten, bijzonder hout en een jurk. Een jurk in heel goede staat. Die jurk die had al die tijd in een kist onder het zand gelegen en was daardoor heel goed geconserveerd. Dat überhaupt kan, hè? Ja, dat is, dat is ook nog nooit op deze manier gebeurd ter wereld. Dus dat nog is, nooit eerder gebeurd? Nee, is echt heel bijzonder. Arnold was daar een film over gaan maken. Heeft dat jarenlang gevolgd, dat proces wat toen, wat toen ontstond, omdat er... De duikers hebben dat illegaal opgeduikt, gedoken, mocht allemaal niet. Vervolgens was de vraag van wat gaat er dan met die fonds gebeuren? Dat is een hele strijd geweest, daar gaat de televisieserie over. Grote aanrader, nu genomineerd voor de Nipkoffprijs ook. Maar er bleven heel veel verhalen liggen. Namelijk de vraag van wie zou die jurk geweest kunnen zijn? En toen kwam Arnold bij mij van, kunnen we niet eens kijken of daar een podcastserie in zit? En toen zijn we samen gaan zitten en hebben gekeken van, wat is dan... hoe kun je dat op een aantrekkelijke manier voor een podcast aanpakken? En toen is het een. Toen ontstond al snel het idee van, maak er een soort detective van, een wetenschapsdetective. Ja. Van wie is die jurk geweest? En daar zijn dus ook al jaren wetenschappers mee bezig. En er zijn verschillende theorieën. En die theorieën die gaan wij na. En we worden een soort amateurdetectives. En ontdekken ook weer nieuwe dingen en nieuwe theorieën. Een fragment uit de eerste aflevering waarin we de onderzoeker horen? Ja, ik zal hem even inleiden. Want de eerste aflevering gaat over de theorie dat het de jurk is geweest van een vrouwelijke spion rond het Engelse hof. Dat klinkt al meteen heel 17e eeuw. Fantastisch. Mijn favoriete theorie. Daar waren allerlei aanwijzingen voor. Een brief waarin werd geschreven over dit gezonken schip. En er waren twee wetenschappers die daar tot op zekere hoogte overtuigd van waren. En dat ook naar buiten hebben gebracht. En dat is door de media groot opgepakt als dat het zeker was dat deze jurk van een vrouwelijke spion rondom het Engelse hof zou zijn. Lesje media, hè, dat ze dat kregen. Ja. Ik herinner me nog dat hij aan de telefoon zei, gefeliciteerd. Niet veel later staat het met grote koppen in de krant. Opgedoken Japon van spionne Jane Kerr. Het is op Fox News geweest. In een Russische krant, The Times, heeft het ingestaan. Spanje, El País, geloof ik. The New Yorker was een heel mooi stuk. CNN zelfs eventjes. Dus wij waren opeens van de ene op de andere voltijds aan het bellen met journalisten. Ondertussen wordt Museum Kaapskil op Texel overspoeld door dagjesmensen die de jurk komen bewonderen. Dat de eigenaresse van de jurk nu bekend is, helpt zeker mee. 2 uur voor openingstijd stonden de eerste mensen vanochtend al in de rij. Ik kom wel speciaal voor de jurk vandaag. Niels, inderdaad. Ja, prachtig. Prachtig. Ik geloof dat er in 4 weken tijd een goede 15.000 mensen bovenop de normale bezoekersaantallen zijn geweest. Conservator Alec Ewing. Gigantisch veel mensen voor een klein museum. Maar dan verschijnen de eerste barstjes in het verhaal. Wetenschapper Helmer Helmers. Dat er ook mensen contact met ons opnamen die zeiden van, ja, maar heb je al daar gekeken? Want daar staat dat dat schip vergaan is bij Hellevoetsluis van Henriette Maria. En ja, dit schip ligt toch echt bij Texel? Hoe kan dat? Inderdaad. In een boek van een betrouwbaar geachte historicus uit de 17e eeuw staat dat het bagageschip van Jane Kerr heel ergens anders gezonken is. In Zeeland. Dus ja, toen was het van de baan. Ja, dat was wel even slikken. Ja, dat was echt wel heel gênant. Ik denk dat de zweet me wel even uitbrak. Het was niet leuk. Nee. Was hier eigenlijk sprake van tunnelvisie? Vanuit je eigen achtergrond? Ja, enorm. Het was tunnelvisie. Ik denk dat we echt te snel zijn geweest. We hebben ons niet zelf even teruggefloten van moeten we hier niet even nog een paar weken op zitten en even verder gaan zoeken. We zijn te snel geweest. Wat voor krachten spelen daar dan op zo'n moment ook mee? Is het alleen enthousiasme dat je daarmee naar buiten komt of is er meer? Ja, dat is wel een goede vraag. Er is wel een hoge prestatiedruk in de academie. Aan de universiteiten wil men graag media-aandacht. Ja, daar word je als onderzoeker toch in meegenomen, denk ik. En dat speelt natuurlijk niet bewust. Ik heb niet gedacht van, oh, nou, dan kan ik eens even scoren aan de universiteit. Maar ik denk wel dat die cultuur meespeelt in de haast waarmee we dat naar buiten hebben gebracht. Wat ook deel van die cultuur is, is dat van wetenschappers wordt verwacht dat ze niet in een ivoren toren blijven zitten, maar hun kennis delen met het grote publiek. Dit kan ook helpen om financiering voor een onderzoek te krijgen. Een fragment uit de podcast De Jurk en het Scheepswrak. Ja, Tjitske, is dat eigenlijk de definitie van wanneer is iets een goed verhaal op het moment dat er ook een tweede laag in zit? Want het gaat hier over De jurk en het scheepswrak. Waarheidsvinding, maar ondertussen gaat het ook over de wetenschappelijke wereld en hoe wetenschappers toch heel graag iets willen publiceren. Nou, ik denk wel dat voor mij een echte geslaagde documentaire serie is als daar die verschillende lagen in zitten. En dat is dus ook wat we hier wel eigenlijk zelfs drie lagen geprobeerd hebben. Dus enerzijds, van wie is die jurk? Tweede laag is, ja, hoe zag dat leven in de 17e eeuw er eigenlijk uit? En vooral ook op verschillende plekken in Europa. Want in de serie reizen we ook naar allerlei plekken. Dus dat heb ik geprobeerd ook in geluid dan te laten horen. Van, hoe zag het in Den Haag op straat eruit? Wat hoorde je dan? Wie waren daar? En de derde laag is inderdaad, hoe vindt geschiedschrijving plaats? En hoe komt het dat wij sommige verhalen wel kennen, die zijn overgeleverd, en andere niet? Wat zijn dat voor mechanismes die daar in werking zijn? Ja. En het antwoord op die laatste vraag? Dat is een veelkoppig antwoord. Mm. Je hoorde hier de wetenschappers wel zeggen dat die druk vanuit de wetenschap om te publiceren speelt mee. Het verlangen naar een goed verhaal, ook bij wetenschappers. Daarom werd die spionnentheorie ook. Ja, er kwam natuurlijk. Herkenbaar ook wel, denk ik, hè? Als verhalenverteller. Zeker. Ja, we werden ook wel geconfronteerd met onze eigen. Wij gingen natuurlijk ook op zoek naar de goede verhalen. Mm. En alle theorieën die het zijn. Dus het is ofwel een spion geweest, of het is een van een theatergezelschap geweest. Nou, daar kun je ook alle kanten mee op. Dat is natuurlijk fantastisch als verhalen vertellen om daar in te duiken. Maar er is ook een theorie dat het van een vrouw is geweest, van een ambassadeur in Istanbul. En die vrouw is jarenlang op sterk water bewaard in de kelder. Ook een goed verhaal. Ook een goed verhaal. En de vierde theorie is dat het van een prinses uit Pools-Litouwen, wat tegenwoordig Oekraïne is geweest, wiens vader als eerste tegen de Russen heeft gevochten. Nou, wij zijn ook die goede verhalen achterna gegaan. En hoe komt dat dan? Deels is dat omdat die verhalen zijn opgeschreven, of dat daar ergens in brieven over is gecorrespondeerd. Deels is het, bijvoorbeeld waarin we spraken met een Turkse historicus. Een van de theorieën leidt dus naar Istanbul. Nou, dan blijkt dat in de Turkse geschiedschrijving zijn er helemaal geen menselijke getuigenissen. Het zijn allemaal militaire verslagen. Dus wij weten helemaal niks van het menselijke leven op straat in Istanbul. Of weinig. Mm. En dat zorgt er dan ook voor dat soort verhalen niet doorgegeven worden. Maar dat het vaak die Europese verhalen zijn waar wel heel veel over is opgeschreven. Of waar heel veel brieven over zijn. Waar we dan veel van weten. En hetzelfde geldt natuurlijk, en dat was zo mooi in deze serie. Het is een jurk. Het is zo'n vrouwelijk stuk. Het biedt een heel vrouwelijk perspectief. Want ook vrouwen op zee weten we bijna niks van uit die 17e eeuw. Het gaat altijd over mannen. En nu zo'n jurk biedt dan een soort nieuwe lens waar je door kan kijken en al die verschillende aspecten kan onderzoeken. Wat vond je, Robin? Je hebt geluisterd? Ja, jaloersmakend. Dit. Jaloersmakend. Ja, ik vind het prachtig dat zo Dat is zo prikkelend, hè? Je vindt iets en wat je zegt, daar hangt er zoveel omheen. En je kunt er zoveel kanten mee op. En ja. Ik heb geloof ik nu 2 afleveringen geluisterd. Maar het is zo'n rijk, ja, hoe zeg je dat? Een rijke manier om naar geschiedenis te kijken. Ja. Een fragment uit de 2e aflevering. Samen met Arnold van Brugge ben je, die dus die film maakt, die documentaire, ben je op bezoek bij de duikers. En je zei eerder, er is een verschil tussen amateurduikers en hobbyduikers. Nou, de duikers zelf vinden het niet leuk om amateurduiker genoemd te worden. Nee, hobbyduikers, ja. Na de winter, dan heb je zomaar weer kans dat er een garnalenvisser zegt van, hey, ik heb hier met mijn netje even vastgezeten, kunnen jullie even kijken, weet je wel. Zo ging het ook in 2009. Toen hebben we van mij van de garnalenkotter hebben we een positietje gehad. En toen zijn we gaan zoeken en toen, vonden we een beetje uitstekend hout. Dat is op zich niets bijzonders, dat gebeurt vaker. Alleen duikers mogen wrakken niet zelf blootleggen. Ze moeten wachten tot de zee het doet. In 2014 is het zover. Tot op een gegeven moment toen zeiden ze van jongens, moeten we kijken, want het wordt interessant. Want er komt al meer uit de grond eigenlijk en begon steeds meer vrij te spoelen. Meestal zijn ze al echt helemaal uit elkaar en zie je alleen open hout liggen. En hier zag je nog echt de zijkant en de vorm van het schip. Stukken van de mast zag je nog. Ja, dat was natuurlijk best bijzonder. Vanaf dat moment zijn Gerrit-Jan en Teunis dagelijks in het water te vinden. Veel duiken, 's ochtends vroeg weg en 's avonds nog. Dan heb je nog geen idee wat er allemaal zit natuurlijk, want het is altijd een verrassing. Een paar dagen later is het zover. Er kwamen mooie spulletjes boven en dat is natuurlijk reden interessant. Prikketjes van een kanon en ja, dat soort spulletjes. Ook dat is op zich niets nieuws voor Teunis en Gerrit-Jan. Op de duikclub staan vitrines vol met dit soort spullen. Maar dan komt er aardewerk tevoorschijn. Potten, pannen. En dan wordt het interessant, want dan heb je in de gaten dat er dus nog compleet spul aan boord is. En toen werd het echt leuk. Ze weten dan nog niet dat het een 17e eeuws wrak is. En dat de grootste verrassing nog moet komen. Die komt op een zomerse dag in 2014. Gerrit-Jan en Teunis en wat andere duikers zijn onder water bij het wrak. Op een gegeven moment, je vindt wat, het is een beetje, ja, je voelt wat en het is stevig en zo. En je maakt er niks van, hè, beneden. Het voelt net of je in een pak natte kranten zit te woelen, zeg maar. En toen boven in de boot, een beetje schoonspoeld, denk ik, frek, dat is kleding. We hebben hem zo goed mogelijk schoongespoeld met de tuinslang. Toen hebben we hem te droog opgehangen, zeg maar. Ja, hier in het oog gewoon. Daar hebben we het een beetje uitgehangen en dat het een beetje droog kon. Pas dan kunnen de duikers goed bekijken wat ze nou eigenlijk gevonden hebben. Een jurk. Ze geloven hun ogen bijna niet. Als je dan ook ziet het, hoe mooi dat gemaakt is, echt gewoon echt heel mooi, heel mooi. En dat is met die kleuren zo en met die bewerking is gewoon echt heel bijzonder. Ze noemden hem ook wel de toverbaljurk, zeg maar, omdat hij best wel heel veel kleurtjes heeft. En dan denk ik, dat heb ik mijn moeder nooit zien breien, weet je. Dat is echt uniek, hoor. Een fragment uit de 2e aflevering van de podcast De Jurk en het Scheepswrak. Het is een, dat zeg je zo mooi, een multimediaal plan, hè, was het. Dus, en een documentaire en een online platform en een podcast. Ja, de interactive zit er ook nog bij. Je kunt dus op de website helemaal in dat schip duiken en de zeebodem overgaan. Ja. Want heb je dan heel goed afgekaderd van, oké, dit ga ik doen in de podcast en daar ga ik dus niet aankomen, want dat zit in de documentaire. Ja. Want wat leent zich dan het beste voor een podcast? Ik denk dat je in een podcast beter een reconstructie kan maken en die geschiedenis meer tot leven kan roepen. Dat kan je met taal doen. En met geluid, dat zou in beeld veel lastiger zijn, tenzij je echt fictie gaat maken. Maar wel omdat Arnold ook nauw betrokken was bij de podcast, die hebben we ook echt samen gemaakt, hadden we heel duidelijk, we deden echt iets anders dan in de serie. En ik denk dat het daardoor ook, dat ze heel toegevoegde waarden zijn voor elkaar. Ja. Want eerder maakte je de podcast Gedwongen. Een podcast waar het gaat over mannen die tijdens de oorlog dwangarbeider waren. En de podcast Ongesigneerd, een hele leuke podcast. Waarin je de verhalen zoekt achter alledaagse dingen. Zoals de stoeptegel, paspoort, lantaarnpaal. Was dit je eerste historische onderzoek podcast? Wel zo'n onderzoeks... met zo'n lange lijn over verschillende afleveringen. Ja, ik heb wel meer historische podcasts gemaakt, maar niet op deze manier. En wat heb je hiervan geleerd? Dat het heel moeilijk is. Nee, ja, volgens mij herkent iedereen dat die van dit soort series maakt. Het is gewoon, je hebt een hele berg materiaal en je kunt in je hoofd bedenken, nou, het moet die drie lagen hebben en ik wil dit en dit en dit. Maar ja, giet het maar eens in vier afleveringen van 30 minuten. Puzzelen. Ja. Het is puzzelen. Ja. Puzzelen, weggooien. Ja. Kill your darlings. Ja. Maar ontzettend leuk. En het moet steeds boeiend blijven en er moet steeds een beetje nieuwe prikkeling komen van wat komt er nu weer. Ja. Ja. Ja. En zonder dat de luisteraar zich gepiepeld voelt. Van waarom wordt dit zo uitgesmeerd? Ja, precies, want dat is ook het risico. Hè, wat je tegenwoordig veel hoort in podcasts. Dat je denkt van, nou oké, het zijn 8 afleveringen, maar had ook prima in 3 gekund. Ja. Dat wil je voorkomen. En tegelijkertijd, ja, het is ook wel het doel om een soort doorluistereffect te creëren. Dat mensen toch lekker blijven hangen en dat je veel kwijt kunt erin. Ja. Want wanneer vind jij iets een verhalende podcast? Ik vind iets een verhalende podcast als het... dat er wel echt iets met geluid gebeurt. Dat het een verhaal met een kop en een staart is. Waar ik echt eventjes ergens anders ben. Eigenlijk alles wat niet een chatcast is. Dus oh, ja. Niet, dat is heel duidelijk. niet een paar mensen rond een tafel die ergens over praten en dat is het. Maar nee. Robin heeft dus een verhalende podcast ook Ja, gemaakt. Dat vind ik dat is in mijn definitie een verhalende podcast. Je wilde muziek laten horen, Roald van Oosten, met het nummer Springdam. Ja, hij heeft de muziek gemaakt voor het hele project. Hij heeft een mooie EP gemaakt van alle muziek die gebruikt is. Ja. Het eiland waar ik woon is rond nog plat. De mensen zijn onvochtbaar en onverzonnen. De dijken waren hoog, maar voelden lager. De dagen waren langzaam, maar voelden trager. Van Oosten, speciaal gemaakt voor de serie De Jurk en het Scheepswrak. En Tjitske, je had het nog over de wetenschappers, hè? Ja. Want het vergt natuurlijk wel kwetsbaarheid om toch een soort van fout toe te geven. Zeker, dus de wetenschappers die spionnentheorie hadden, die waren ook niet heel happig om dat nog een keer voor de podcast uit te gaan leggen. Zij zijn er best wel op aangevallen destijds. Maar ik vond het heel belangrijk om te laten zien hoe dat werkt in de wetenschap, hoe dat werkt in de media en ook dat het natuurlijk heel goed is dat ook wetenschappers toegeven dat ze fouten maken en feilbaar zijn. En dat is natuurlijk het risico met, ook voor ons als podcastmakers in dit geval. Wij nemen theorieën, wel gebaseerd op wetenschappers die zeggen dat het zo zou kunnen zitten. Maar ja, echt sluitend bewijs hebben we natuurlijk niet. Maar dat is ook nodig om verder te komen. Je kunt niet deze historische verhalen niet gaan vertellen omdat je geen 100% sluitend bewijs hebt. Dus ondanks dat we, dat kan ik ook alvast verklappen, we zijn er niet achtergekomen van wie de jurk geweest is. Maar ik denk ook dat dat niet erg is. En ook niet dat het erg is dat je er al van tevoren weet dat dat er niet uit gaat komen. Want het biedt zoveel meer verhalen over de 17e eeuw en hoe dat geweest is. Dat het de moeite waard is. Ja. Heb je wel eens last gehad van tunnelvisie, Robin? Bij een podcastproject? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, nou, er was mij op een gegeven moment bij die zeekabels, waar we het net over hadden, wel heel veel aan gelegen dat daar ook wel wat te vertellen viel. Omdat het ook wel fout zat met die zeekabels. Dat niet gewone zeekabels waren. Nee, precies. Dat het allemaal. En op een gegeven moment was ik al 2-3 maanden bezig. En toen dacht ik wel, ja, moet nu wel echt. En toen gebeurde het gelukkig ook. Maar het is anders wel echt een vraag. Ik heb in mijn tijd als schrijvingsjournalist echt heel veel dingen doodgecheckt. Waar je dan echt wel een dag of 2 dagen aan bezig bent. Oh, dat is zelf. Het verhaal is echt, ja. En niemand weet het ook. En nooit iemand die zegt, nou jongen, lekker gewerkt. Want ja, niemand ziet het. Ja. Oh, sorry, ik knal gewoon de vogels erheen. Ja. Maar je wilt nog wat zeggen? Nou, ik was nog even benieuwd, hoe heb je die wetenschappers overtuigd? Nou, ik heb gezegd dat het volgens mij heel goed is om juist te vertellen aan een breed publiek hoe dat proces in werking gaat en hoe dat werkt aan een universiteit en in het landschap zoals we dat in Nederland hebben ingericht rondom financiering voor wetenschap. En daar, dat was genoeg? Uiteindelijk was dat genoeg, ja. De vogels hoorden jullie. Want ik tip deze week de Koude Crypto-oorlog, een podcast van BNR, gemaakt door Eline Ronner. En zo begint de eerste aflevering met de titel De Val van Mt. Gox. Heb jij ook wel eens gedroomd van heel rijk worden? Ik wel. De belofte van een zorgeloos leven letterlijk veel waard zijn. Wie wil dat nou niet? Ik ben Eline Ronner en intussen al meer dan 15 jaar journalist. Gespecialiseerd in financieel-economisch nieuws. In deze podcast ga ik je het meest bijzondere verhaal vertellen dat ik als journalist ooit heb meegemaakt. Ook het meest persoonlijke. Dit verhaal begint als een ordinaire cybercrime. Een diefstal. Een oude zaak. Inmiddels alweer een jaar of 10 geleden. Maar wat als een diefstal begint, ontwikkelt zich tot een geopolitieke thriller die doet denken aan de Koude Oorlog. Met een hoofdrol voor de Russische geheime dienst. Daarover later meer. Nu eerst aflevering 1. De val van Mt. Gox. Hoe ik een van de slachtoffers werd van de grootste bitcoinroof ooit. Misschien heb je het ook wel voorbij zien komen in het vroege voorjaar van 2014. Een kort bericht op het NOS-journaal over bitcoins, een nieuwe digitale munt. Bitcoins kun je kopen bij een beurs. Je betaalt met euro's of dollars en krijgt er dan die digitale munten voor terug. De grootste beurs ter wereld was Mt. Gox uit Japan. Daar kon je je munten ook opslaan, zoals bij een echte bank. Maar deze bank is beroofd. Mag ik Hackers hebben 750.000 bitcoins gestolen ter waarde van 325 miljoen euro. Mt. Gox vroeg vandaag uitstel van betaling aan. Er zijn meer dan 100.000 gedupeerden. En een van die gedupeerden, dat was ik. Het geld dat ik bij Mt. Gox had gestald, was ik kwijt. En de verslaggever zei nog iets. Bedrijven zoals Mt. Gox zijn een geliefd doel voor cybercriminelen. Ze hebben veel virtuele munten op voorraad die veel geld waard zijn. En dus zie je het aantal aanvallen op dit soort bedrijven steeds meer toenemen. Toch is er sindsdien niet meer zo'n grote roof bij een bitcoinbeurs voorbijgekomen. In totaal bleek Mt. Gox 850.000 bitcoin kwijt te zijn. Natuurlijk schommelt de waarde van een bitcoin iedere dag, maar we praten over een diefstal van tientallen miljarden euro's. Ja, fragment uit de podcast De Koude Crypto-Oorlog, podcast van BNR. En ja, wat ik hier zelf goed aan vind is dat je een mooi inkijkje krijgt in een wereld waar ik niet zo in thuis ben. Ik beleg niet in bitcoins. Het gaat over de wereld van de blockchain, de hackers natuurlijk en de virtuele kluizen. Vind ik fascinerend. En het lijkt aanvankelijk op een kleine cybercrime, maar het wordt een veel groter verhaal. En ik hou heel erg van dat soort verhalen die dus eigenlijk een soort van ontsporen. Hoe hebben jullie geluisterd? Ja, ik heb de eerste aflevering geluisterd. Ik was eerst wel verrast dat ik dacht, oh ja, dit is een vorm die je nu steeds vaker ziet. Hè? Eigenlijk een soort voorgelezen, of nee, voorgelezen, dat klinkt oneerbiedig. Moes heeft het mooi ingesproken, maar het is eigenlijk een geschreven stuk. Ja. Een verhaal, een vertelling. Met wat geluid af en toe, of wat muziek. Beetje zoals in de ban van Rian, hè? Dat is ook eigenlijk zo'n vertelling. Ja, en dat zie je steeds meer. Ja, inzichtelijk, ik ben dat hele bitcoin, ik tune eigenlijk een beetje uit als het daarover begint. Voor mij een soort abstracte wereld waar ik eigenlijk, nou ja, ik beken het maar gewoon, ik snap er gewoon heel weinig van. Maar ben je er meer door gaan snappen door te luisteren? Of is het nog nou, even abstract? Ja, ik heb alleen de eerste aflevering geluisterd, dus dat is lastig te zeggen. Het komt iets dichterbij. Dus inzichtelijk, anderzijds vind ik het jammer dat je doordat in deze vorm dat het een vertelling is, dat je ook ver weg blijft. Dus als ik dan luister naar Robin, die echt in de buurt is, dat is in deze podcast niet het geval. Je bent niet daar. Kan misschien ook niet met dit onderwerp. Ik ben heel benieuwd naar de rest. Het zijn grote beloftes. Een geopolitieke thriller van, wat was het? Van het niveau van de Koude Oorlog. Ik ben heel benieuwd. Ja, dan leg je de druk wel heel hoog. Wat vond jij, Robin? Nou, het kan wel, denk ik, in het genre. Je zei, het kan niet als je zo'n vertelling doet, kun je het niet persoonlijk maken. Ik vroeg me wel af aan het begin. Ja, wel persoonlijk, maar je bent niet echt daar op die plek. Nee, dat klopt. Iets minder dichtbij. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik heb nog niet superveel vrij kort voor de uitzending kreeg ik het te horen. Ja, excuses. Dus dat kan gebeuren. Ik ben wel geprikkeld. Ik vond het wel, ik dacht wel gelijk, hoeveel geld heb jij verloren? En wat stond er voor jou hier op het spel? Dat zegt ze niet. De hele eerste aflevering niet. Oké. Okay. Nee, dat vroeg ik me ook af. Ja, want dat is wat ik het dan interessant vind. Om een hoop geld gaat. Precies. Dan ga je ook niet zo'n zoektocht starten. Of het is juist een heel laag bedrag. En zeggen dat expres niet, omdat het anders aan waarde verliest. Ja, dan kun je ook weer een mouw aanpassen, verhaaltechnisch zou ik zeggen. Maar ja, ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik vind de belofte van dat dit zo inderdaad zo gigantisch wordt, vind ik wel prikkelend. Ja. Het enige kritiekpunt wat ik dan wel heb zelf is dat ze teast heel vaak naar wat ik toen nog niet wist, maar nu wel. En dat is natuurlijk een trucje, hè, in de verhalende podcast. Mm-hmm. Wat je heel goed moet doseren. Van hoe vaak ga je, zeg maar, dat vooruitwijzen. Ja. En als het te vaak is, ik vond het een beetje te vaak, dan voel je als luisteraar een beetje, ja, hoe noem je dat? Bekocht, ja. Het heeft een beetje een vervelend gevoel, vind ik. Ja, je hobbelt er een beetje achteraan dan, hè? Van, dit is dus veel meer, ja. Nou ja, het is een hele moeilijke dosering, denk ik. Van, je hoort het natuurlijk ook bij Simon Heijmans. Die doet het ook in zijn podcast met Marion Oskamp. Ik vond het een mooie serie, maar ik vond dat hij het ook net wat te veel deed. Ik vind het bij hem wel goed gedoseerd. Ik vond het hier net iets te veel. Maar is daar een stelregel voor, Tjitske? Van hoe vaak je dat moet doen? Vooruit teasen van, nou, wat je nu nog niet weet. Ik heb niet een nummer in mijn hoofd of zo, maar ik ben er ook wel echt mee bezig geweest van hoe ver kun je daarin gaan. Dus enerzijds, dat speelt ook heel erg bij jou, hè? In de serie. Ik probeer het natuurlijk ook. Je moet daar heel erg wat mee. Ja, maar sowieso, in hoeverre moet je echt een soort erin laten glijden wat je eigenlijk al door iemand anders hebt horen zeggen, zeg maar. Of hoe makkelijk wil je het maken voor de luisteraar? Wanneer wordt het te makkelijk en doe je alsof het kleuters zijn? En dat vind ik met die vooruitwijzingen ook. Daar moet je inderdaad mee oppassen dat het niet te veel is. Ja, en sowieso het verdelen over die afleveringen bij een verhalende podcast. Van, ga je het ook echt chronologisch doen? Maar als je iets ontdekt in een eerder stadium, ga je dat dan bewaren voor een latere aflevering? Of zeg je dat meteen op het moment dat je het ontdekt? Ja. Ja, je bent ook veel aan het liegen, hè? Dat is ook in zo'n serie. Ja, dat is gewoon zo, ja. Nou, liegen, is dat liegen? Dat vind ik niet. Dat is gewoon, nee, maar bij die zeekabels ook wel. Ja, weet je, op het moment dat ik begin, weet ik alles al. En ik smeer het allemaal. Jij zei ook over de volksbuurten dat al die lichtjes bij mij gaan branden. Ja. Je begint natuurlijk met al die kennis die je hebt opgedaan. Dus je moet dat allemaal, je moet ervan spelen dat allemaal weer gebeurt, zeg maar. Ah, oké. Okay, dus je hebt gedaan alsof je nog op zoek was, terwijl je eigenlijk het antwoord al wist. bij die zeekapers? Nee, nou, op het moment dat ik het ga maken, ja, op het moment dat ik het ga maken, heb ik alles gedaan. Ja. Ja, want je moet wel weten natuurlijk dat er een verhaal in zit. Precies. Ja, je bent dus klaar met je zoektocht. Ja. Ja. Ja. En dan als je gaat schrijven en je gaat inspreken, dan ben je natuurlijk, dan heb je verhaal rond. Ja. Ja, oké, maar als jij op pad gaat, doe fijn je dan dat je het nog niet weet, terwijl je mensen interviewt. Nee. Want het is een reconstructie. Dat snap ik. Ja, precies. Ja, dat ja. Ja. Mijn tip was de koude crypto-oorlog. Ga je hem verder luisteren, Tjitske? Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik zo'n lange lijst van podcasts die ik nog wil gaan luisteren. Kan ik me die voorstellen. Dan toch misschien liever luisteren. Ja. Zeg nog even wanneer het Oorzakenfestival is. Ja, Oorzakenfestival. Van 1 tot en met 4 juni in Amsterdam in de Brakke Grond. Oorzaken.org, daar vind je alle informatie en kaartjes. Ja. Robin, ik hoorde jouw zoontje in de podcast. Ik vond hem wel getalenteerd. Oh ja, nou. Ja. Hij wilde heel graag mee. Hij zat in de bakfiets, maar het was echt al een radiopodcastmaker in de dop. Van, ik zit nu in op de fiets en we gaan naar school. Hij was het gewoon helemaal aan het beschrijven. Ja, ik zie daar een stoplicht, staat op rood. Ik pleit voor een kinderpodcast op NPO Radio 1. Ja. Nou, hartstikke fijn dat jullie hier waren. Dankjewel. Robin de Wever van Welkom in de Volksbuurt. En Tjitske Musche van De Jurk en het Scheepswrak. Twee hele mooie podcasts. Ga daar naar luisteren. En mijn luistertip was De Koude Crypto-oorlog van BNR. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken en wat ze ervan vonden? Volg me dan op Instagram en dat is @MischaBlok. NPO Radio 1.